Nem kaptak dinnyét még. Tessék? Nem kaptak dinnyét. Nem kaptak. Nem. Fogja. Ezzel nem kéne szakni. Most ez már a szövet, csak veszélyt a... Nem beszéltem mostan. Ma úgysem fog szólni nekük. Mi szólnak? Nem fog szólni.